श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य का हम लोग विचार कर रहे हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करने के पश्चात भाष्यकार भगवान श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका है एक प्रकार से भाष्य में, तो ये कहा जा रहा है कि स भगवान सृष्ट्वा इदं जगत तस्य च स्थितिं चिकीर्षु मरीचादिन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतिन प्रवृत्तिलक्षणं धर्म ग्रहयामास वेदोक्तम्। अच्छा, तो वाक्य योजना तो अन्वय जो है इसका जैसे पद प्रयोग है ऐसा ही है। परमात्मा को बताया गया अव्यक्त से पर और ब्रह्मांड को अव्यक्त से समुत्पन्न, और ब्रह्मांड के अंदर ये सारी पृथ्वी है, यानी जिस क्रम से श्लोक में पद प्रयोग है वही क्रम अन्वय का भी है। इसलिए जिस क्रम से प्रयुक्त पद है उसी क्रम से उनका अर्थ वाक्यार्थ होता है, पदार्थों का परस्पर अन्वय उसे वाक्यार्थ कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों का जो अर्थ है उनका जो परस्पर संबंध होगा उसे वाक्यार्थ कहा जाता है। इसमें एक वाक्य हुआ पहले तो नारायण परो व्यक्तात्, इस वाक्य से बताया गया कि प्रकृति से परमात्मा असंग है, वास्तविक संबंध नहीं है उसका। और दूसरा जो वाक्य है, छोटे छोटे तीन वाक्य हैं इसमें, कार्य का ब्रह्मांड रूप कार्य का कारण बताने वाला दूसरा वाक्य है, अंडम अव्यक्त संभवम। इसमें अंडम यानी ब्रह्मांडम, तो अंड पदार्थ तथा अव्यक्त संभव पदार्थ का परस्पर परिणाम परिणामी भाव रूप संबंध, ये द्वितीय वाक्यार्थ हो जाएगा। और तृतीय वाक्य है जो अव्यक्त का परिणाम रूप ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड का स्वरूप बताने वाला, इसलिए ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या है उसका वर्णन है तृतीय वाक्यार्थ में। अंडस्यांतः यानी ब्रह्मांड के मध्य में क्या क्या है, तो इमे लोका यानी 84 लाख प्रकार के कार्यकरण संघात है, और 84 लाख प्रकार के प्राणियों को रहने के लिए 7 लोक है, 3 लोक कहो या 7 लोक कहो, उसमें से 1 लोक है 7 दीपों वाली ये पृथ्वी जिसे भूरलोक कहा जाता है, और भूलोक स्वलोक जन तप मह और सत्य ऐसे ये 7 लोक भी ब्रह्मांड अंतपाती हैं। और इन 7 लोकों में इमे लोकाह शब्द से बताए गए 84 लाख प्रकार के प्राणी रहते हैं, ये तृतीय वाक्यार्थ हुआ जो पूर्वार्ध उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में 2 वाक्य हैं छोटे छोटे, उन्हें अवांतर वाक्य कहा जाता है। तो उसमें एक तो बताता है परमात्मा को जगत के अधिष्ठान के रूप से, और जगत परमात्म अधिष्ठित प्रकृति से ही संपूर्ण कार्य ब्रह्मांड शब्दित निष्पन्न हुआ है, और उस ब्रह्मांड का स्वरूप है, उसमें 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के निवास के लिए 7 लोक है ऊपर वाले, और नीचे वाले भी 7 लोक है, उसे भी जो सप्त पाताल कहा जाता है लिया जा सकता है च शब्द से, ऐसे 14 भुवन हो जाएंगे ब्रह्मांड के अंदर। तो ये वाक्य योजना हो जाती है, और इस पर यदि कोई प्रश्न हो जाए तो उसका उत्तर या आक्षेप से समाधानम कहा जाता है। तो आगे हैं भाष्य में, स भगवान सृष्ट्वा इदम जगत तस्य च स्थितिं चिकीर्षु मरीचादिन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतिन प्रवृत्ति लक्षणं धर्मं ग्रहयामास वेदोक्तम्। तो समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, समस्त श्री, समस्त धर्म, समस्त यश एवं समस्त औदार्य, जो भग शब्दित 6 प्रकार का ऐश्वर्य है, और ये सारे के सारे जिसमें विद्यमान है उसे कहा जाता है भगवान, और पूर्ण रूप से, अल्प मात्रा में नहीं, सब के सब पूर्ण रूप से जिसमें अभिव्यक्त है वो भगवान है। और उस भगवान ने क्या किया, तो इदम जगत सृष्ट्वा, इस जगत को बनाया, महाप्रलय के बाद में इस कल्प में प्रारंभ में जगत को बना दिया। तो कुछ मकान बनाना सरल है, बना दिया परमेश्वर ने, लेकिन ब्रह्मांड जैसा मकान बनाना यद्यपि कठिन है, लेकिन उससे भी अधिक कठिन होता है उसकी रक्षा पालन। इसलिए कहते हैं कि तस्य च स्थितिम चिकीर्षु, तस्य ने अपने द्वारा सृष्ट जो जगत है उसकी रक्षा की इच्छा करने वाले, स्थितिम चिकीर्षु का अर्थ है ये बना हुआ जगत अपने उत्पत्ति के साथ ही लीन न हो, कुछ समय तक रहे, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु तक यह जगत बना रहे, इसके लिए परमात्मा की इच्छा हुई। तो तस्य स्थितिं चिकीर्षु, तो अपने द्वारा सृष्ट जगत का पालन करने की इच्छा वाले, रक्षण करने की इच्छा वाले परमेश्वर ने क्या किया, तो पालन तो होता है संसार का धर्म से। जिस दिन धर्म सर्वथा मिट जाएगा, न्यून हो जाए, तब भी संतुलन बिगड़ता है, लेकिन बिल्कुल ही समाप्त हो जाए धर्म पृथ्वी से, तो फिर संसार रह नहीं सकता। इसलिए धर्म का आचरण होना बहुत जरूरी है संसार की रक्षा के लिए। तो इसलिए धर्म सुरक्षित रहे, धर्म का आचरण होता रहे वेदोक्त, इस अभिप्राय से भगवान ने क्या किया, कहते अग्रे, यानी जैसे जगत बना तो जगत बनने के तुरंत बाद सभी सर्वप्रथम, ऐसा अग्रे शब्द का अर्थ था पूर्व में, प्रथम इस अर्थ में है, अपने संकल्प से ही मरीच आदि ऋषियों को उत्पन्न किया, तो मरीचादि प्रजापतिन सृष्ट्वा, प्रजापति इनको कहा जाता है इसलिए कि प्रजा के पालक हैं, प्रजा का पालन कैसे करते हैं, उनसे धर्माचरण करा करके धर्म का उपदेश देते हैं, अधर्म से होने वाले अनर्थ की अनर्थ को ज्ञापन करके अधर्म से बचाते हैं कि अधर्म करोगे तो ये दुख भोगोगे, धर्म का अनुष्ठान करोगे तो इन इन सुखों को प्राप्त करोगे, ऐसा उपदेश प्रजा को करके प्रजा का पालन करते हैं, यानी दुख से, भावी दुख से प्रजा को बचाते हैं पाप से निवृत्त करके, और भविष्य में उनका उत्कर्ष हो इस दृष्टि से उनसे उत्कर्ष का हेतु हो तो धर्म का अनुष्ठान कराते हैं धर्मोपदेश करके। इसलिए जिसका प्रचार प्रसार करना है, प्रचारक को उसका ज्ञान होना चाहिए ना, तो भगवान ने मरीचादि को वेदोक्त प्रवृत्ति रूप धर्म का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया संकल्प से उत्पन्न करके, लेकिन बिना ट्रेनिंग दिए कैसे वे प्रचार प्रसार करेंगे, इसलिए उनको पहले उस धर्म का उपदेश भी किया। तो ये कह रहे हैं कि मरीचादिन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतिन प्रवृत्ति लक्षणम धर्म ग्रहयामास, उनको अच्छी तरह से पहले ग्रहण कराया वेदोक्त धर्म, तो वेदोक्त धर्म का उनसे ग्रहण करा करके यानी उनको सिखा करके सिखाया, और फिर वो हुआ तो प्रजापतिन प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राह्यामास, ग्राह्यामास के कर्ता भी हैं, तस्य च स्थितिम चिकीर्षु स भगवान, अपने द्वारा सृष्ट जगत की रक्षा करने की इच्छा वाले भगवान ने वेद ने बताए हुए प्रवृत्त्यात्मक धर्म का उपदेश उन मरीचादियों को किया। और जब ये आश्वस्त हो गए भगवान कि अब इनको मैं जिस धर्म का प्रचार करने के लिए प्रचारक के रूप से नियुक्त कर रहा हूँ उस धर्म का इनको अच्छी तरह से बोध हो गया है, ऐसा इनके विषय में जब आश्वस्त हुए तो उनको नियुक्त कर दिया, कहा कि संसार की स्थिति का हेतुभूत जो वेदोक्त धर्म है इसका संसार में प्रचार प्रसार करो, मनुष्यों से वेद ने बताए हुए कर्तव्यों का ठीक से पालन कराओ, उनको ज्ञान करा करके, और मात्र प्रवृत्त्यात्मक धर्म का ही पालन होता रहे, और निवृत्ति धर्म जो है वह प्रकट न हो तो भी संतुलन नहीं बनता, इसके लिए इस संसार में जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से ऊब गए हैं और चाहते हैं मुक्त होना, उनको मुक्ति का उपाय निवृत्ति धर्म है, और उस निवृत्त्यात्मक धर्म का भी संसार में विद्यमान मोक्ष के अधिकारियों को उपदेश करने के लिए, अधिकारी को पहुंचाने के लिए अधिकारी तक सनक सनंदनादि ऋषियों को अपने संकल्प से ही प्रकट करके उपदेश देते हैं भगवान। ये कह रहे हैं कि ततः अन्यांच सनक सनंदनादिन उत्पाद्य निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्रहयामास। तो सनक सनंदनादि जो अन्य अन्य मरीचादि से अन्य ऋषि हैं, सनत कुमार आदि, इनको उत्पाद्य यानी संकल्प मात्र से बना करके निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्रहयामास। निवृत्ति धर्म का स्वरूप है ज्ञान वैराग्य। तो ज्ञान और संसार से अनासक्ति रूप वैराग्य, इसका उपदेश किया सनक सनंदनादि को भगवान ने और नियुक्त कर दिया ज्ञान वैराग्यात्मक निवृत्ति रूप धर्म का संसार में प्रचार प्रसार करने के लिए। यही वेदोक्त दो साधन है, ज्ञान और धर्म यानी कर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म, प्रवृत्ति लक्षण धर्म। इन दो धर्मों का भगवान ने संसार में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से अलग अलग ऋषियों का नियोग कर दिया, नियुक्ति कर दी अलग अलग ऋषियों की। मरीचादि की प्रवृत्ति लक्षण धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो सनक सनंदनादि की निवृत्ति लक्षण धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्ति कर दी। कहते हैं वेद ने बताया हुआ धर्म दो ही प्रकार का है और कोई तीसरा प्रकार नहीं है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म, प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। कहते वेद ने मनुष्यों के अभ्युदय यानी उत्थान उत्कर्ष के लिए और मोक्ष के लिए दो ही प्रकार का धर्म बताया है, साधन बताया है। उत्कर्ष के लिए है धर्म, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, और मोक्ष के लिए है निवृत्ति लक्षण धर्म, ज्ञान वैराग्यात्मक धर्म। इसलिए ज्ञान वैराग्य जितना अभिव्यक्त होगा जिस मनुष्य के अंतकरण में, वह मनुष्य उतना उतना अपने लक्ष्य मोक्ष के निकट पहुंच रहा है माना जाएगा। ज्ञान और वैराग्य की अभिवृद्धि मोक्ष का निमित्त है। तो द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म, प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। यद्यपि यहां पर ये वाक्य का पूर्ण विराम कर दिया ना, लेकिन ये वाक्य और आगे चलेगा। तस् जगतः स्थिति कारणं प्राणिनां साक्षात् अभ्युदय निःश्रेयस् हेतु, ऐसा यहां तक चलेगा। तो धर्म किसको कहते हैं, तो धर्म का इसमें लक्षण क्या है, इस वाक्य में जगतः स्थिति कारणं प्राणिनां साक्षात् अभ्युदय निःश्रेयस् हेतु यह सधर्मो, ये धर्म का लक्षण है। मान लिया कि वेद क्या कर रहा है, धर्म का प्रतिपादन कर रहा है, और वेद के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है उस धर्म का क्या लक्षण है, किसे धर्म माना जाए, तो वेदोक्त धर्म का लक्षण बताया जो जगत के स्थिति का कारण हो। जगतः कारणम, जगतः स्थिति कारणम, जिससे जगत की रक्षा हो, वो धर्म है, धर्म का लक्षण बताया जा रहा। जगत में ये दो प्रकार का धर्म जब तक रहेगा तब तक जगत की रक्षा होती है, और ये जैसा जैसा धर्म अभिभूत होता है अधर्म बढ़ता है और अधर्म चरम उत्कर्ष पर पहुंचेगा, धर्म बिल्कुल नहीं रहेगा तो जगत की रक्षा नहीं हो सकती फिर। इसलिए एक प्रकार से धर्म का लक्षण करते हुए बताया कि जो जगत के स्थिति का कारण हो और प्राणियों के साक्षात उत्कर्ष का, अभ्युदय कहते हैं उत्कर्ष को और निश्रेयस कहते हैं मोक्ष को, साक्षात अभ्युदय और निश्रेयस का हेतु हो। प्रवृत्ति लक्षण जो धर्म है अभ्युदय शब्दित उत्कर्ष का कारण है, जो धर्म का अपने जीवन में आचरण करते रहते हैं, धर्म मार्ग पर ही चलते हैं, अधर्म से बचते हैं, अधर्म में प्रवृत्त नहीं होते, धर्म में ही निरंतर प्रवृत्त होते हैं, अपने जीवन के समय का उपयोग करते हैं, उनका उत्कर्ष होता है। इसलिए धर्म को कहा जाता है साक्षात उत्कर्ष का, अभ्युदय का हेतु, प्रवृत्ति लक्षण धर्म। और निवृत्ति लक्षण जो धर्म है, उस निवृत्ति लक्षण धर्म मार्ग पर जो चल रहे हैं, निवृत्ति लक्षण धर्म है ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य में जो निरंतर लगे रहते हैं अपने जीवन का लक्ष्य ही निवृत्ति धर्म में ही अपने जीवन का प्रत्येक पल बिताना है जिनका, तो यानी आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादीना मनागपि। यह शास्त्र वचन जो बता रहा है वो निवृत्ति लक्षण धर्म का ही आचरण कैसे होता एक प्रकार से वो बता रहा है। निवृत्ति लक्षण धर्म का आचरण है ज्ञान में निरंतर अपने जीवन के समय को व्यतीत करना, और ज्ञान है वेदांत अर्थ का चिंतन। वेदांत अर्थ है जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव ब्रह्म का एकत्व रूप जो विषय है वेदांत का, उसका चिंतन। और अंतकरण में कामादि को अवसर नहीं देना है, तो कामादि को अवसर न देने का अर्थ वैराग्य को बढ़ाना है। वैराग्य के विरोधी है कामादि, तो कामादि जैसे जैसे समाप्त होंगे वैसा वैसा वैराग्य जो है ज्यादा दृढ़ हो जाता है। तो नावसरम किंचित दद्यात कामादि नाम अनागपि, तो थोड़ा भी अनाग का अर्थ होता है कामादि नाम अनागपि का मतलब थोड़ा भी अवसर का राग आदि को नहीं देना है, का मतलब वैराग्य को प्रयत्न पूर्वक धारण करके रखना है। और वेदांतार्थ के चिंतन में ही मन को लगाना है का अर्थ है देहात्म बुद्धि को प्रयत्न पूर्वक रोकना है। देह में आत्मबुद्धि होगी, अनात्मा कार्यक्रम संघात को मैं मानेंगे, तो वेदांत जो बताता है कि नारायण तुम हो, तत्त्वमसि ये वाक्य तो नारायण रूपता ही बताता है ना, नारायण है जगत का अधिष्ठान ब्रह्म, उपनिषदों का ब्रह्म और यहां का नारायण एक ही बात है। तो अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति नहीं बनेगी, क्योंकि अंतकरण में एक समय एक ही वृत्ति बनती है, या तो वो अनात्म देहाकार अहम वृत्ति रहेगी या तो ब्रह्माकार रहेगी। तो प्रयत्न करना होता है निवृत्ति लक्षण मार्ग पर चलने वाले साधक को कि अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनी रहे और संसार के अंदर के वस्तुओं में अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि न हो और राग द्वेष रूपी वो परिणाम अंतकरण के न हो, ये कामादि को अवसर न देना है। जगत के विषय में राग द्वेष अंतकरण में न हो और अपनी अहम वृत्ति का आलंबन वेदांत प्रतिपाद्य जो नारायण तत्व है वह बना रहे, इसके लिए प्रयत्न यही है निवृत्ति लक्षण धर्म का पालन। और ये निवृत्ति लक्षण धर्म का पालन जो कर रहे हैं साधक, उनको यह निवृत्ति लक्षण जो धर्म है साक्षात निःश्रेयस का हेतु बन जाता है। निःश्रेयस शब्द का अर्थ है मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप है मोक्ष, जो ज्ञान का फलभूत निवृत्ति लक्षण धर्म का फलभूत मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति, उन्हीं के अध्यास की निवृत्ति होती है, भ्रांति की निवृत्ति होती है। जो निवृत्ति लक्षण धर्म पर निवृत्ति लक्षण धर्म मार्ग पर चलता है, ज्ञान वैराग्य की अभिवृद्धि करते हैं। इसलिए धर्म का साधारण लक्षण हुआ जो जगत के स्थिति का कारण हो और प्राणियों के उत्कर्ष और मोक्ष का साक्षात कारण हो, हेतु बने, उसे धर्म कहते हैं। ये धर्म का लक्षण है। और इस धर्म मार्ग पर चलते कौन है, इसका अनुष्ठान कौन करते हैं, तो कहते हैं ब्राह्मणाद्यैहि वर्णिभिहि आश्रमिभिश्च श्रेयोर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। तो वेदोक्त धर्म का अनुष्ठान के अधिकारी हैं, इस मार्ग पर चलते हैं ब्राह्मणादि जो चारों वर्ण हैं और चार आश्रमी हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चार आश्रमी हैं, चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। और इन चार आश्रमों में से किसी न किसी आश्रम में जरूर वेद को प्रमाण मान करके चलने वाले व्यक्ति को रहना होता है, या तो ब्रह्मचर्य आश्रम में होगा या तो गृहस्थ आश्रम में रहेगा, या तो वानप्रस्थ होगा या तो सन्यास होगा, सन्यासी होगा। तो उनको आश्रमी कहा जाता है। इन चार आश्रमों में से किसी न किसी आश्रम को शास्त्रानुसार ग्रहण करके उस आश्रम में विहित जो कर्तव्य है वेद ने बताए हुए उसका ठीक से पालन कर रहा है आश्रमी। और वर्णी कहते हैं वर्णाभिमानवान को, वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार, चारों के जो कर्तव्य वेद ने बताए हुए हैं उन अपने अपने कर्तव्यों का ठीक से जो पालन कर रहा है उसे कहा जाता है ब्राह्मणादि वर्णी। और ये ब्राह्मणादि वर्णी एवं ब्रह्मचारी आदि आश्रमी, इनके इनका विशेषण है इनमें से जो श्रेयो अर्थी है, श्रेय कहते हैं मोक्ष को, श्रेयो अर्थी हुआ मोक्षार्थी, तो जो मोक्षार्थी है मुमुक्षु है। और श्रेय ये उपलक्षण है अभ्युदय का भी, इसलिए श्रेयोर्थी का अर्थ हुआ अभ्युदय और श्रेय यानी मोक्ष दोनों को, दोनों में से किसी न किसी को चाहता है। अरे निश्चित है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अधोगति को जाना चाहता हो, उत्कर्ष न चाहता हो। या तो उत्कर्ष चाहेगा, या तो उत्कर्ष और अपकर्ष जहां नहीं है ऐसा जो मोक्ष है उसे चाहेगा। या तो मुक्त होने की इच्छा करेगा, या तो संसार में रहना है तो उत्कर्ष उत्कृष्ट होकर के जीना चाहेगा संसार में। वर्तमान में जिस स्थिति में है उससे निकृष्ट स्थिति में तो कोई जाना ही नहीं चाहेगा। मनुष्य है, कोई नहीं चाहेगा कि नरक का हम कीड़ा बने, नर पशु बने, कीट पतंग बने, मच्छर बने, कुत्ता बिल्ली बने। ये निकृष्ट की अपेक्षा नहीं होती है। या तो उत्कृष्ट की आकांक्षा रहेगी या तो मोक्ष की रहेगी। तो जो ब्राह्मणादि वर्णी एवं ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हैं, इनमें से जो चाहते हैं उत्कर्ष और मोक्ष, उनके द्वारा अनुष्ठीयमान ये धर्म है, वो इस मार्ग पर ही प्रवर्तित है। जब वेद मनुष्यों का हितैषी है और भाष्कर भगवान वेद को बताते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों के हितैषी ही होते हैं, हित ही चाहते सुहृद होते हैं, और वेद मनुष्यों का हजारों माता पिताओं से भी अधिक हितैषी है। हजारों जन्मों के माता पिता जितना हित चाहते हैं अपने बच्चे का, उससे अधिक ही हित मनुष्यों का वेद चाहता है। और उस हित का साधन मनुष्यों को बताता है धर्म, प्रवृत्ति लक्षण धर्म या निवृत्ति लक्षण धर्म। और प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म में से अपने अधिकारानुसार जिस किसी एक का अपने जीवन में अनुष्ठान करते रहता है जो मनुष्य, उसका या तो उत्कर्ष होता है या तो निःश्रेयस होता है, मोक्ष होता है। जो मनुष्य वर्तमान में जिस स्थिति में है उससे वह उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचता है तो माना जाता है उसका हित हुआ, या मुक्त होता है तो माना जाता है हित हुआ, और अहित माना जाता है वर्तमान में जिस स्थिति में है उससे और नीचे पहुंचे, अधोगति हो जाए, तो हित नहीं माना जाता, माना जाता अहित हुआ। तो वेद मनुष्यों को अहित के साधन अधर्म से बचाता हुआ और हित के साधन धर्म में प्रवृत्त कराता हुआ मनुष्यों का परम सुहृद है। सुहृद कहा जाता है हित चिंतक को। तो मनुष्यों का हित चिंतक है वेद, और वह वेद ये और उस वेद पर श्रद्धा करने वाले, वेद को परम प्रमाण के रूप से स्वीकार करने वाले जो ब्राह्मणादि वर्णी ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हैं, वे उनके द्वारा अपने हित चिंतक वेद ने हमारे उत्कर्ष और मुक्ति का साधन ये वेद बताया है, क्या नाम वो धर्म बताया है, तो उस धर्म पर आस्था रख करके अनुष्ठान किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि श्रेयोर्थी भी अनुष्ठीयमान। तो इस ये जो धर्म है, परमेश्वर ने जगत को बनाया, जगत की स्थिति का कारणभूत जो दो प्रकार का धर्म है उसका भी मरीचादि अधिकारियों को उपदेश कर दिया और सनक सनंदनादि को भी उपदेश कर दिया। और ये जो है मरीचादि स्वयं भी धर्म का आचरण करते हुए प्रवृत्ति लक्षण प्रवृत्ति लक्षण धर्म के अधिकारी साम जो मनुष्य हैं उनसे भी आचरण कराते हो, उनको प्रवृत्ति लक्षण धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, और सनक सनंदनादि निवृत्ति रूप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, और लेके और आचरण भी कर रहे हैं धर्म का लोक। लेकिन क्या हो जाता है, जैसे ये मनुष्य का जो मन है ना, इसमें संघ का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, संघ से प्रभावित हो जाता है, इसलिए संघ का बड़ा महत्व है कि अच्छा भी हो शुरू में, लेकिन साथ ही विपरीत हो तो धीरे धीरे धीरे धीरे या तो अपना संस्कार उनको डालेगा, न तो जिसका कमजोर संस्कार होगा वो बलवान संस्कारी साथी से, साथी के संस्कार से प्रभावित होगा। तो जिसके अंदर शुभ संस्कार प्रबल है वो या तो सत्संग क्या नाम शुभ संस्कारी बनाएगा अपने साथी को, और अशुभ संस्कार वाला साथी बलवान है और शुभ संस्कार न्यून है तो अशुभ संस्कार ही बढ़ जाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो मन जिस वस्तु के साथ जुड़ता है उसके गुण या दोष जो भी होते हैं वो अपने अंदर ले लेता है। ये मन का एक प्रकार से गुण कहो या दोष कहो है, वो संग से बहुत प्रभावित हो जाता है। तो धर्माचरण करने वाले प्राणियों में भी ये निश्चित होता है, शरीरधारी हैं तो शरीर प्राकृत है, यानी प्रकृति का माया का कार्य है, माइक है, तो माइक शरीर के साथ रह करके माइक शरीर के अनुकूल प्रतिकूल जो जगत के पदार्थ हैं उनके साथ संसर्ग होगा ही, उनके साथ संसर्ग होगा तो उनके उन पदार्थों के साथ फिर अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि करके राग द्वेष भी हो जाता है, धीरे धीरे ऐसा बढ़ जाता है, असावधानी के कारण माया के प्रभाव में मन आ जाता है। और ये जब होता है जो सावधान नहीं रहते साधक उनमें, तो धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ जाती है। अधिकतर असावधान रहने वाले ही साधक होते हैं, सावधान साधक सतर्क साधक तो कम ही होता है ना, माया के प्रभाव से बचने वाले, माया के प्रभाव में आने वाले ही अधिक होते हैं। तो धर्माचरण करने वाले में भी धीरे धीरे धीरे माइक जगत के संसर्ग से क्या हो जाता है, माइक जगत विषय को राग द्वेष बढ़ जाता है, कामनाएं बढ़ जाती हैं, और काम जब प्रबल हो जाता है, काम यानी इच्छा जगत की, तो फिर वो इच्छा क्या करती है, धर्माधर्म के विवेक को अभिभूत कर देती है, फिर वो अधर्म मार्ग में भी प्रवृत्त होता है, और अधर्म बढ़ जाता है धर्म घट जाता है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम। हाँ, तो भगवान फिर अवतार लेते हैं, तो समझ लो कृष्ण अवतार जब हुआ तो उस समय की भी यही स्थिति है, उसी की चर्चा भगवान भाष्यकार आगे वाले वाक्य में कर रहे हैं कि दीर्घेण कालेन अनुष्ठातृणाम कामोद्भवात हीयमान विवेक विज्ञान हेतुकेन अधर्मेण अभिभूय माने धर्मे प्रवर्ध माने च अधर्मे जगत स्थितिम परिपिपालयिषु स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णु भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम देवक्याम वसुदेवात अंशेन कृष्ण किल संबभूव। यानि शुरू में सृष्टि बनाई, मरीचादि को नियुक्त किया, सनक सनंदन आदि को नियुक्त किया, धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा, तो बीच में फिर भगवान को आने की क्या जरूरत पड़ी। धर्म अपना अपना कर्तव्य का पालन यदि प्राणी करते ही रहेंगे तो बताया। कहते अज्ञानी जीवों को अपने प्रभाव में माया ले लेती है, और धर्म का अनुष्ठान में लगे हुए जो व्यक्ति हैं उनसे भी धीरे धीरे धीरे जगत की कामनाओं को उनके अंतकरण में प्रकट करके धर्म से, वास्तविक धर्म के स्वरूप से दूर करती जाती है, अधर्म में प्रवृत्त कराती रहती है। ये यहां पर बता रहे हैं कि दीर्घेण कालेन, ऐसा होता कब है, ये एक दो युग में नहीं होता, कई युगों में ऐसा होता है। तो दीर्घेण कालेन, दीर्घ समय तक, यानी बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाए, लाखों वर्ष व्यतीत हो जाए, तो अनुष्ठात्रीणाम कामोद्भवात, माइक जगत के साथ ही रह करके वो धर्म का अनुष्ठान करना है प्राणियों को, तो माइक जगत के साथ संसर्ग होने से जगत विषयक काम का यानी इच्छा का उद्भव होने से, जन्म होने से, अभिव्यक्ति होने से, जब कामना अधिक बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, कहते हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के न अधर्मे न, तो विवेक ज्ञान नहीं रहता उस समय फिर कामी व्यक्ति के अंतकरण में। जिस पदार्थ की कामना है उस पदार्थ की प्राप्ति उसे ये न केन प्रकारेण चाहिए ही, तो फिर वो शास्त्र अनुमोदित साधन है कि नहीं उस विषय की प्राप्ति का, शास्त्र मैं जिस साधन में प्रवृत्त हो रहा हूं अपने अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, उस साधन में प्रवृत्त होने की अनुमति शास्त्र देता है कि नहीं देता है, इत्याकारक जो विवेक है, विवेक ज्ञान है, वो विवेक ज्ञान कर्तव्य कर्तव्य विषयक उसका छूट जाता है, हीयमान विवेक विज्ञान। और जब विवेक विज्ञान नहीं रहेगा, कर्तव्य कर्तव्य का बोध नहीं रहेगा, तो अविवेक से प्रकट हो जाता है धर्म। इसलिए हीयमान विवेक विज्ञान है हेतु जिस अधर्म का, उस अधर्म को कहा जाता है हीयमान विवेक विज्ञान हेतु केन अधर्मेण। तो जिस अंतकरण में काम उद्भूत होने से, इच्छा राग द्वेष उद्भूत होने से क्या हो जाता है कि विवेक ज्ञान अभिभूत हो जाता है, नहीं रहता, अविवेक का प्राबल्य हो जाता है, तो उससे ही अधर्म प्रकट होता है। तो हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के न अधर्मेण, क्या हो जाता है कि अभिभूयमाने धर्मे, धर्म अभिभूत हो जाता है, अभिभूयमान होने का अर्थ होता है ढक जाना, अवरुद्ध हो जाना, दब जाना, तो दब जाता है धर्म और अधर्म बलवान हो जाता है। तो अविवेक के कारण अधर्म बढ़ जाता है, बलवान हो जाता है, धर्म को दबा देता है। तो अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे, और अधर्म बढ़ जाता है अपने उत्कर्ष को प्राप्त करता है, धर्म घट जाता है। ऐसी स्थिति में अरे भगवान तो चाहते हैं असमय में जगत का नाश न हो, और जगत की स्थिति का कारण तो है धर्म, और जगत की स्थिति का कारण भूत धर्म अधर्म से दब गया, अधर्म का प्राबल्य हो गया, तो ऐसी स्थिति में फिर जगत की स्थिति कैसी रह पाएगी। जगत की स्थिति का कारण तो है धर्म, और वह धर्म दब जाए और अधर्म बहुत अधिक बढ़ जाए तो फिर असमय में ही जगत का विनाश प्रलय सा प्राप्त होता है। और परमात्मा चाहते हैं कि असमय में जगत का नाश न हो, जगत की समय स्थिति काल है तो स्थिति ही बनी रहे, पालन ही हो। और जब देखते हैं कि अपने द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि से काम नहीं चलने वाला, कई बार प्रतिनिधि भेज करके ईश्वर वो अधर्म को हटाते हैं और धर्म को फिर उत्कृष्ट स्थिति में लाते हैं। लेकिन भगवान के प्रतिनिधियों से जब काम नहीं चल सकता, देखते हैं भगवान की बहुत अधिक अधर्म का साम्राज्य हो गया है और धर्म जो है अभिभूत हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि प्रवर्धमाने च अधर्मे जगत स्थितिम परिपिपालयिषु स आदिकर्ता नारायणाख्य विष्णु। आदिकर्ता ने आकाशादि क्रम से जगत को बनाने वाले जो नारायण नामक विष्णु हैं, विष्णु याने परमेश्वर व्यापक तत्व ब्रह्म, वह क्या करते हैं, भौमस्य ब्रह्मण ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम। भौम शब्द का अर्थ है भूमि निवासी, भूमि शब्द से अण प्रत्यय करके भौम शब्द बनता है, तो भौम शब्द का अर्थ निकलता है पृथ्वी निवासी, भूमि का अर्थ है पृथ्वी, और भौम का कहेंगे भूमि निवासी को यानी पृथ्वी निवासी को, तस्य अण सूत्र से अण प्रत्यय होकर के भौम शब्द बना। ब्राह्मण का ब्रह्मण का विशेषण है, ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, पृथ्वी निवासी ब्रह्म कौन है, ब्राह्मण। ब्राह्मण ये उपलक्षण है चारों वर्णियों का, तो भूदेव जो ब्राह्मण है, वेद के अनुसार परमेश्वर ने शिक्षा विभाग इनके पास दिया हुआ है, और शिक्षा विभाग जब कमजोर पड़ता है और उचित जो शिक्षा है वो नहीं मिलती, तो वहीं से फिर अधर्म का प्राबल्य बढ़ना शुरू हो जाता है। शिक्षा विभाग यदि सुव्यवस्थित चले शुरू से ही और शिक्षा ठीक से मिलती रहे, तो विद्यालयों में तैयार होने वाले जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले, उनके अंदर यदि धर्म के ही संस्कार रहें और अधर्म के प्रति विपरीत बुद्धि रहें कि ये हमें अनिष्ट को प्राप्त कराने वाला है, अनिष्ट का साधन है अधर्म, धर्म हमारे इष्ट का साधन है, ये संस्कार यदि शुरू से ही मिलता रहे शिक्षा विभाग में बचपन से ही, तो शिक्षित जो व्यक्ति हैं वह अधर्म में प्रवृत्त न हो, यदि उसके अंदर पहले से ही ऐसी बुद्धि में संस्कार बन जाए, दृढ़ संस्कार बन जाए कि अधर्म मुझे पहुंचाएगा गर्त में ही और धर्म मुझे उत्कर्ष के ओर ले जाएगा, ये दृढ़ संस्कार जिसको बचपन से ही मिल जाए और पूर्ण शिक्षित होकर के बाहर निकले, उस समय इसी संस्कार से संस्कारित होकर के समाज में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति से अधर्म नहीं होगा और धर्म ही बढ़ेगा। और शिक्षा विभाग में ही यदि ये संस्कार नहीं मिल रहे हैं, बचपन से ही पूरी शिक्षा को प्राप्त कर ली लेकिन धर्म का संस्कार, अपने कर्तव्य का संस्कार, उत्कर्ष के और निश्रेष के, अभ्युदय और निश्रेष के साधन का संस्कार मिला ही नहीं, अधर्म का अधर्म में अनिष्ट साधनत्व बुद्धि कराने वाला भी संस्कार मिला ही नहीं, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक ही नहीं मिला, तो क्या हो जाता है कि फिर वो पूरे जीवन में निश्चय रहता ही नहीं है। तो जिस किसी भी साधन से तत्काल जो सुख चाहता है वो हो जाए, वो भी उसको मालूम नहीं पड़ता कि ये सुख सुख है कि दुख है, और अधर्म करता रहता है। इसलिए सबसे पहले शिक्षा विभाग में सुधार करने के लिए ये कहते हैं कि भौमस्य ब्रह्मण ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम, पृथ्वी निवासी जो ब्राह्मण है, ब्रह्म यानी ब्राह्मण यानी शिक्षा विभाग के अधिकारी जिनके अंदर वेदों की शिक्षा समाज के उत्थान का कारण धर्म का अच्छी तरह से प्रतिपादन है और गर्त की ओर ले जाने वाले अधर्म का भी हेतुन रूपेण प्रतिपादन है, ऐसे वेदों की शिक्षा देना मात्र जिनका मुख्य कर्तव्य है समाज में, वे हैं भौम ब्रह्म पृथ्वी निवासी ब्राह्मण, और उनके ब्राह्मणत्व की रक्षा हो जाएगी। उनके ब्राह्मणत्व की रक्षा का अर्थ है कि वेद ने बताए हुए धर्म को ठीक से समझना और वैसा ही अपने जीवन में उतारना और वैसा ही समाज को ज्ञान देना, ये ब्राह्मणत्व कहलाता है, आचार्यत्व कहलाता है। भौम ब्रह्म है आचार्य, और आचार्य का अर्थ है आचिनोति शास्त्रार्थम, आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य कीर्तितः। तो कहते हैं आचार्य वो है जो शास्त्र के अर्थ को ठीक से जान लेता है पहले परंपरा से, और फिर उसी की जो परंपरा से ठीक से शास्त्र का अर्थ जाना है उसी की अधिकारी को शिक्षा देता है, और केवल दूसरों को बताने के लिए मात्र शास्त्र को धर्म को नहीं पढ़ा है, धर्म का ज्ञान अर्जित नहीं किया, स्वयं आचरते यस्मात् और उसी धर्म मार्ग पर स्वयं भी चल रहा है, वो आचार्य है। आचार्य है भौम ब्रह्म ब्राह्मण, और उनके ब्राह्मणत्व ने आचार्यत्व की रक्षा हो जाए, ठीक से वे कार्य करना शुरू कर दे, मूल से ही शिक्षा ऐसी मिले तो फिर सब ठीक हो जाए। तो इसके लिए कहते ब्राह्मणस्य क्या नाम भौमस्य ब्रह्मण ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम, क्या हुआ तो स आदिकर्ता नारायणाख्य विष्णु देवक्याम वसुदेवात अंशेन कृष्ण किल संभव हुआ। तो स आदिकर्ता विष्णु कृष्ण संभव हुआ, ओ किल शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध कृष्ण बने कौन, वो आदिकर्ता नारायणाख्य जो विष्णु है वे ही भगवान कृष्ण बने, किस माता पिता के यहाँ, तो देवक्याम यानी देवकी के यहाँ, और वसुदेवात वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आविर्भूत हो गए। किसके लिए, तो ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा हो जाए तो फिर शुरू से ही ठीक से शिक्षा मिल जाएगी बच्चों को बचपन से ही। तो मुख्य कारक होता है संस्कार, संस्कार अंदर का जिसका जो प्रबल है वही वैसी प्रवृत्ति करता है वो व्यक्ति, वो संस्कार मुख्य कारक होता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, संस्कार प्रबल हो गए कुसंस्कार, और बाद में फिर शिक्षा देते रहे माता पिता भी और उसके दूसरे हितैषी लोग भी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निग्रह किम करिष्यति। और जिनके संस्कार अच्छे हैं तो हिरण्यकश्यपु के हजारों प्रयत्न से भी, अच्छे संस्कार से संस्कारित जो प्रहलाद है वो अपने कुसंस्कारों कुप्रवृत्ति में नहीं गया। अच्छे संस्कार जिसके होते हैं यानी मुख्य रूप से कारक बन जाता है अपना संस्कार, और संस्कार बनता है संग से, इसलिए संग की महती भूमिका होती है। ये दीर्घेन कालेन इत्यादि से ये सब बताया ना, आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे।